Genesis, Jesus, He Knows Me w trójce, jeszcze 11 minut do 9. A co jeśli ten japoński statek przy Księżycu zestrzelili miejscowi? Pyta w liście pan Mariusz. No to Houston, mamy problem. Wolf Alice, Bloom Baby Bloom z listy do głosowania na pierwszą trójkę. To głosowanie do 12 na lpt.polskieradio.pl, a wieczorem 56 notowanie. Wśród propozycji znajdą też państwo utwór Moody od australijskiej grupy Royal Otis. Tak zakończymy dzisiejsze poranne spotkanie. Olga Szućko, Karolina Gonet, Paweł Turski i Robert Grzędowski. Dziękujemy, do usłyszenia, dobrego dnia.